2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3 więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Hołd generałowi Fildorfowi Nilowi oddał prezydent Andrzej Duda. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czy będzie zakaz używania komórek w szkołach? W resorcie edukacji trwają analizy. Do dymisji podał się grecki minister transportu po tragicznym zderzeniu pociągów, w którym zginęło 36 osób. Prezydent Andrzej Duda w sierpcu oddał hołd żołnierzom wyklętym. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To czas przypominania działaczy podziemia walczącego po II wojnie światowej z komunistycznymi władzami. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w sierpcu. A spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na placu przed Sierpeckim Domem Kultury rozpoczęło krótkie przemówienie starosty sierpeckiego Andrzeja Cześnika. Samorządowiec podkreślił, że to szczególna wizyta w ważnym dla Sierpca dniu, Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych. Starosta przypomniał, że także w sierpcu było wielu bojowników o wolność i o demokrację, wielu żołnierzy, którzy sprzeciwiali się komunistycznym władzom i terrorowi, jaki panował po zakończeniu II wojny światowej w Polsce. A prezydent Andrzej Duda, który jeszcze kończy swoje przemówienie, podkreślił na początku tego przemówienia, że żołnierze wyklęci walczyli w czasie komunistycznym o pełną wolność i pełną demokrację w naszym kraju. Zaznaczył również, że Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Niezłomnych jest ważny dla współczesnych pokoleń, ważny dla pamięci historycznej. Z sierpca mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. W resorcie edukacji trwają analizy raportu Rady Dzieci i Młodzieży na temat wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. W rozmowie w TVP1 minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że według raportu ponad połowa uczniów szkół podstawowych opowiada się za jakąś formą zakazu używania komórek w szkołach. Rada Dzieci i Młodzieży przy ministrze przedstawiła swój raport. Wynika z niego, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to większość uczniów opowiada się za takim rozwiązaniem odgórnym. Sami uczniowie zauważają, że te telefony, smartfony, sprzęt rozmaity w szkole tak naprawdę zabiera im czas, który powinni poświęcić na kontakty. Zgodnie z dotychczasową oceną resortu edukacji, prawo oświatowe nie dopuszcza wprowadzenia całkowitego zakazu przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły. Grecki minister transportu podał się do dymisji po tragicznym w skutkach zderzeniu pociągów, w którym zginęło co najmniej 36 osób. Kostas Karamanilis oświadczył, że rezygnacja ze stanowiska jest jego obowiązkiem i mógł zrobić tylko tyle, aby uhonorować pamięć ofiar. Dodał, że bierze na siebie odpowiedzialność za długoletnie zaniedbania państwa. Do czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym doszło minionej nocy w pobliżu miasta Larisa w środkowej Grecji. Jeden ze świadków opowiadał dziennikarzom o samym momencie tragedii. Jedyne co pamiętam, to poczułem silne hamowanie i nagle zobaczyłem iskry i płomienie przez okno. A potem nagle pociąg stanął. Wszyscy spanikowali i chcieli się jak najszybciej wydostać. Próbowaliśmy wybić szybę. Dookoła nas był chaos. Osobowym składem podróżowało 350 osób, co najmniej 85 zostało rannych. Była to najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejowa w historii Grecji. 6 nowych tras zwiedzania oferuje od dziś praski zamek na Hradczanach. Turyści mogą odwiedzić dotąd niedostępne bądź rzadko udostępnione miejsca, w tym kaplicę świętego Wacława. W katedrze świętego Wita można od dziś zwiedzić także kryptę królewską, XIV-wieczne tryforium i poddasze świątyni. Oprowadzanie z przewodnikiem po trasie nazwanej Katedra z bliska jest dostępne tylko dla mniejszych grup oraz indywidualnych turystów i wymaga wcześniejszej rezerwacji przez internet. Rezerwacja jest też potrzebna w przypadku nowych tras, na których turyści zobaczą romańskie i gotyckie pomieszczenia Starego Pałacu Królewskiego, reprezentacyjne salony w XVIII-wiecznych pałacach, oranżerie i dom sokolnika. Po zimowej przerwie dostępne są także ogrody południowe Zamku Praskiego i Ogród Królewski. Nowością są też wyższe ceny niektórych biletów. Zarządca zamku uzasadnił podwyżkę inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania. Bez zmian na poziomie 250 koron, czyli około 50 zł, pozostała cena podstawowej wejściówki obejmującej Katedrę Świętego Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylikę Świętego Jerzego i Złotą Uliczkę. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Groźny gang rozbity na Mazowszu. Śledczy z CBŚP zatrzymali w nocy przestępców planujących porwanie dla okupu. Funkcjonariusze od miesięcy obserwowali gangsterów handlujących narkotykami, głównie heroiną, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Okazało się, że osoby zajmujące się tym procederem współpracowały wcześniej z grupą tzw. praską czy markowską. W trakcie ustalania ról poszczególnych członków gangu policjanci CBŚP dotarli do informacji, z której wynikało, że niektórzy z nich mogą planować uprowadzenie kobiety dla okupu. Zatrzymano 7 osób, a jedną doprowadzono do prokuratury z aresztu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze pogodnie w wielu miejscach, ale będzie się chmurzyć. Wieczorem i nocą tylko na południu Dolnego Śląska pogodnie. Na wschodzie będzie padał śnieg. Możliwa, uwaga, marznąca mrzawka powodująca gołolecia. Na Warmii, Mazurach i na Podlasiu może być ślisko. Do tego w centrum i na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą największy mróz w kotlinach górskich od minus 13 do minus 10 stopni. W rejonach podgórskich minus 9, minus 6. W centrum do minus 1, a jedynie nad morzem do około plus 2 stopni. Rano miejscami uważajmy na deszcz, mrzawkę. Miejscami mogą to być opady marznące, powodujące gołoleć na drogach, chodnikach. Może być ślisko. A jutro w ciągu dnia pochmurno. We wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura na północy do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym, dane analizy raportu Rady Dzieci i Młodzieży na temat wprowadzenia zakazu używania komórek w szkołach. No właśnie, państwa zdaniem, rodziców, nauczycieli, zakazać czy może tłumaczyć, jak niekorzystnie wpływa ciągłe używanie komórek. No, bynajmniej nie do telefonowania, używania przez najmłodszych. 2 2 7 3 w tej sprawie, ale nie tylko, bo także dziś mówiliśmy o zakupach z odroczoną płatnością. Pytałem państwa, jak to jest w praktyce. Kupujemy teraz, a płacimy później? 2 2 7 3 Ja myślę, że to jest takie kupowanie szczęścia, tak na chwilę, które powoduje, że w danej chwili człowiek czuje się szczęśliwy, czuje się w jakiś sposób dowartościowany. Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak zwany program Zrównoważony Rozwój 2030 i hasłem nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy, no to wiąże się po prostu z tym, że dużo ludzi za jakiś czas nie będzie nic posiadała, a będzie tylko po prostu wypożyczała. A może to taki właśnie kierunek na przykład? Po co to wszystko mieć, jak można wypożyczyć? Za określoną sumę, rzecz jasna. Z procentem. W tej i w pozostałych sprawach 2 2 7 3 przed 17 mówiliśmy także o zapachach dzieciństwa. W tej sprawie również kontakt z nami. 8 minut po 17. Bridgeways of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. The clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Every time I look around, it's in my face. around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Powiem tylko tyle, żeby się wielu zastanowiło, żeby później z własnej chaty nie musiał być eksmitowany, bo to się fajnie bierze, ale trudniej się spłaca, a wielu lekkomyślnie nabierze i później będzie witaj królowo. Dwie dwójki i siedem trójek państwa sygnały, między innymi telefonicznie 11 minut po 17:00, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Ważne daty i rocznice dziś w audycji popołudniowej. 12 lat temu, 1 marca 2011 roku, zginęła Jolanta Brzeska, działaczka warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, broniącego praw osób poszkodowanych wskutek tzw. dzikiej reprywatyzacji. Spalone ciało 64-letniej kobiety zostało znalezione w Lesie Kawackim na południowym krańcu stolicy. Aleksander Ziemiańczyk. Pierwsze śledztwo w sprawie śmierci działaczki zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Wznowiono je w 2016 roku na polecenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Minister tłumaczył, że prowadzący wcześniej dochodzenie dopuścili się wielu nieprawidłowości. To jest ta okoliczność, którą ze smutkiem chciałbym Państwu zakomunikować po analizie tej sprawy, związana z stwierdzonymi nieprawidłowościami i brakami w zakresie prowadzonego postępowania. Chaosem, brakiem koncepcji, nieprzeprowadzeniem wielu dowodów. A jeżeli już przeprowadzeniem, to często wiele miesięcy albo nawet i lat po zdarzeniu. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura regionalna w Gdańsku, która w październiku ubiegłego roku poinformowała, że okres trwania śledztwa został przedłużony do końca marca tego roku. Nie jest jednak wykluczone, że zostanie on zmieniony po raz kolejny. Jolanta Brzeska mieszkała wraz z rodziną w kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 na warszawskim Mokotowie. W 2006 roku budynek wraz z lokatorami na mocy decyzji o reprywatyzacji przekazano spadkobiercom i Markowi M., znanemu jako handlarz roszczeń. Ten odkupił udziały i przejął nieruchomość. Chcąc pozbyć się lokatorów, wielokrotnie podnosił czynsz, wskutek czego mieszkańcy popadli w spirale zadłużenia. Byli też nękani i zastraszani. Grożono im eksmisją. Opowiadała o tym w 2017 roku przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie córka zmarłej Jolanty Brzeskiej, Magdalena. Mama dostała pismo, że musi opróżnić piwnicę. Termin dostała jakiś, nie pamiętam jaki. Dostała też informację, że nie może przechodzić pomiędzy wejściem do budynku a chodnikiem i że za to przejście tam jest, nie wiem, no z 1,5 metra, może ze 2. W każdym razie, że musi uiszczać 500 zł miesięcznie za przejście. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w grudniu 2017 roku oceniła, że w kamienicy przy Nabielaka 9 doszło do rażącego naruszenia prawa, a budynek reprywatyzacji wraz z lokatorami, którym Marek M. miał celowo utrudniać życie. Przewodniczący komisji Patryk Jaki uzasadnił decyzję gremium. Należności z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych uległy wielokrotnemu podwyższeniu. Ponadto drastyczne podwyższenie opłat za zajmowane lokale doprowadziło do narastania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało wszczynanymi przez Marka Mosakowskiego, a następnie przez Barbarę Zdrękę postępowaniami o zapłatę i o eksmisję. W lokalach przy ulicy Nabielaka 9 zameldowano osoby, które nigdy w nich nie zamieszkiwały. Wobec lokatorów kamienicy stosowano różnorodne i wyszukane formy przemocy i nacisku. Lokatorzy zostali faktycznie pozbawieni statusu najemców lokali komunalnych i przysługujących im z tego tytułu uprawnień oraz szczególnej ochrony. Działacze z warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej wciąż domagają się sprawiedliwości i ukarania winnych śmierci kobiety. A Jolanta Brzeska stała się symbolem walki o prawa lokatorów, a warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów właśnie przyjęło jej imię. Dziś przypomnimy 12. rocznicę jej tragicznej śmierci. Audycja popołudniowa, kwadrans po 17:00. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj. przystawisz mnie do gniazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Stawisz mnie do gniazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Stawisz mnie do gniazd ten kolejny raz. Stawisz mnie do gniazd. Do twarzy w tej sukience nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście w sferze muzycznej, ale nie tylko. Jakże romantyczny temat. Dziś 213. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Kompozytor, a jak mawiają niektórzy, poeta fortepianu, sprawił, że polska muzyka stała się muzyką świata. No przecież jak Cyprian Kamil Norwid pisał o Chopinie, nazajutrz po jego śmierci, rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. No jako Polacy celebrujemy artystę, ale czy weże muzyki rozrywkowej, w ogóle gdzie mało kto słucha jeszcze klasyki, te romantyczne brzmienia Chopina nie straciło dawnego blasku? Nad tym zastanawiał się dziś i tego spróbował się dowiedzieć nasz reporter Józef Niewiarowski. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie obok bazyliki, w której leży serce kompozytora, stoi ławeczka. Słyszymy z niej chopinowskiego walca. Trochę dalej stoi jego pomnik. Muzeum i szkoła jego imienia, w której młodzież wie wszystko o kompozytorze. Trend, że każdy uczeń naszej szkoły, jakbyśmy zapytali, kim był Chopin, to na pewno kilka słów o tej postaci może powiedzieć. Anna Szczepańska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 303 imienia Fryderyka Chopina. Dzisiaj mieliśmy kiermasz charytatywny. Chopin, gdyby żył, to też by pomagał. Mamy konkurs plastyczny zaplanowany w najbliższych dniach na Maluj portret Chopina. Konkurs wiedzy. Wiem wszystko o Chopinie. Inicjatyw, instytucji, miejsc pamięci związanych z polskim kompozytorem jest dużo. Ale czy jego muzyka jest w stanie dalej przebijać się do mainstreamu? Fryderyk Chopin jest muzyką, istnieje głównie poprzez muzykę. Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I ta oryginalna, i muzyka Chopina jako pewna idea, która inspiruje, czy poprzez nastrój, czy poprzez harmonię, czy przez tematy, czy przez swój charakter, bardzo różne środowiska artystyczne. Słyszałem i heavy metal na bazie Chopina, słyszałem bardzo dużo bardzo dobrego jazzu inspirowanego Chopinem, niekoniecznie utwory Chopina opracowane na jazzowo, często wykorzystane na przykład pewne wątki harmoniczne z twórczości Chopina. No i mamy rozmaite przejawy miłości do Chopina ze strony muzyków rozrywkowych. Ja myślę, że to świetnie, bo z jednej strony geniusz Chopina zostaje nietknięty, a z drugiej strony pozwala jego słowo jakby nieść dalej do ludzi, którzy nie zawsze mają ochotę na po prostu recital fortepianowy. Muzyce i wpływom Fryderyka Chopina pozostaje zatem życzyć kolejnych 100 lat. Jakże bardzo przeżywamy zmagania podczas międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, także na antenie Trójki, w ogóle w polskim radiu. No ale gdyby się tak zastanowić, czy na co dzień słuchamy Chopina? Kto z Państwa? Ręka do góry. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Telefonicznie i mailowo proszę dać znać. Prawie 22 minuty po godzinie 17. David Bowie w audycji popołudniowej, 27 minut po godzinie 17. Przez internet kupujemy teraz, płacimy później, czy w ogóle lepiej nie korzystać z takiej formy płatności odroczonej? Państwa głosy, 2 2 i 7 3. Ja odnośnie tych internetowych zakupów uważam troszeczkę inaczej, że to jest dobra sprawa, ponieważ jeżeli coś do mnie przyjdzie i potwierdza sobie ten produkt osobiście, to wtedy za niego płacę. A jeżeli coś jest niezgodne z opisem, to go odsyłam i nie ma problemów ze zwrotem pieniędzy, nie ma proszenia, nie ma oszukiwania, bo jeżeli nam coś nie pasuje, to oddajemy. A pieniędzy nie wysłaliśmy, więc nie ma problemu ze zwrotem. Tak to wygląda z punktu widzenia kupującego, a sprzedającego? No właśnie, zapytam sprzedających również w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ważne informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Koszajec na 448 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. S5, odcinek węzeł Szubin Północ, węzeł Rynarzewo w pobliżu Kołaczkowa na 85 kilometrze zderzenie auta osobowego z ciężarówką. Są ranni. Na miejscu ląduje śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a S5 na swym 85 kilometrze została zablokowana. S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Marywilska na 16 kilometrze, zdarzenie 2 aut osobowych i ciężarówki. Tu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Raz jeszcze S8, odcinek węzeł Wypędy, węzeł Opacz w pobliżu Nowych Grocholic. Na 8 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Mówię był, bo drogowcy informują, że już powinna ta trasa być odblokowana. Ostrożności. A kolejne informacje na bieżąco z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30, zatem czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że żołnierze wyklęci zginęli za suwerenną Polskę, jaką mamy dzisiaj. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent odwiedził Sierpc. Zwracając się do mieszkańców, mówił, że ofiara żołnierzy wyklętych przyczyniła się do tego, że po latach Polska osiągnęła taki status, że może dawać bezpieczeństwo innym krajom. Oddali swoje życie za Polskę, o której chcieli, żeby odzyskała swoją prawdziwą wolność, suwerenność i niepodległość. Zginęli za Polskę, wierzę, taką właśnie, jaką mamy dzisiaj. Polskę, która jest suwerenna, Polskę, która jest niepodległa, Polskę, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy, Polskę, która potrafi dbać o swoje interesy na całym świecie, ale Polskę, która stała się na tyle silna, że może również swoje bezpieczeństwo dać innym. Prezydent złożył w sierpcu kwiaty przed głazem z tablicą upamiętniającą generała Emila Fildorfanila. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że wydatki inwestycyjne spółki przewidziane do 2030 roku będą kołem zamachowym polskiej gospodarki. Zgodnie z przedstawioną wczoraj strategią, grupa do końca tej dekady przeznaczy na ten cel 320 miliardów złotych, z czego 120 miliardów na zielone inwestycje, powiedział gość pierwszego programu Polskiego Radia. Przede wszystkim 70 miliardów złotych idzie w zakresie energetyki zeroemisyjnej. To jest morska energetyka lądowa, to jest fotowoltaika, to są biogazownie, ale to też są inne inwestycje wynikające choćby nawet z małych reaktorów atomowych, paliw syntetycznych. Chcemy produkować, już zaczynamy inwestycje w zakresie zielonego wodoru. Więc to są inwestycje, które spowodują, że my tak naprawdę budujemy nowy Orlen. PKN Orlen jest największą tego typu firmą w regionie. Do portu w mieście Shizuoka w środkowej Japonii zawinął pierwszy zagraniczny wycieczkowiec po blisko 3 latach zakazu wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19. Pisze dziś o tym agencja Kyodo, przypominając historię kwarantanny na statku Diamond Princess i śmierć 13 płynących nim osób. Na pokładzie statku Amadea było dziś 500 pasażerów i 300 członków załogi. Wysiadających powitał widok na górę Fidżi. W 2019 roku przed pandemią wycieczkowce wpływały do japońskich portów 2000 razy. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18:00. Za 27 minut teraz informacje sportowe. Nie brakuje emocjonujących wydarzeń i o nich to Robert Grzędowski. Środa na razie norweskim dniem na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Norwegowie wygrali drużynowe zawody w kombinacji norweskiej, a 4 reprezentantów tego kraju zajęło 4 czołowe lokaty w biegu mężczyzn na 15 kilometrów techniką dowolną. Wygrał Simen Krüger, drugi był Harald Amundsen, trzeci Hans Holund, a czwarty Johannes Klebo, a 44 dopiero najlepszy z biało-czerwonych Dominik Bury. 20 celowałem, to było takie minimum, jakie chciałem tutaj spełnić. Troszeczkę myślę, że przepłaciłem, za wcześnie wybiłem formę przed Mistrzostwami Świata. Troszkę czuję już teraz i czułem to już na tym sprintach, że brakuje mi takiego błysku wokół. No i szkoda, no. W Planicy dzieje się też na skoczni. Od kilku minut trwa konkurs kobiet na dużym obiekcie. Panowie skakali wcześniej w treningach, a jedna z prób skończyła się źle dla Słoweńca Petera Prewca. Mowa o bardzo groźnie wyglądającym upadku. W Planicy jest Andrzej Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I co z Peterem? Drodzy panie... Co z Peterem? Na szczęście wszystko dobrze. Peter Preutz, który pewnie całe życie marzył o tych mistrzostwach, nie dość, że na mniejszej skoczni nie załapał się do drużyny na ten konkurs indywidualny, to tutaj wypięło mu się wiązanie tuż po wybiciu z progu, przekoziołkował. Ten upadek wyglądał bardzo, bardzo groźnie. Wylądował na buli, właściwie odbił się od tej buli na 70 metrze. Na szczęście już na dole, gdy został opatrzony przez medyków, okazało się, że jest chyba w miarę w porządku. Peter szybko pomachał kibicom. Wiemy, że trafił już do szpitala w Lublanie na dokładniejsze badania. Organizatorzy informują, że na szczęście doznał tylko drobnych urazów, czyli posiniaczył się i do tego, no to trochę poważniejsza sprawa, lekki wstrząs mózgu. Na szczęście nie powinno być większych problemów. Do jutra pozostaje przynajmniej do obserwacji. Więcej informacji ma być jutro. Andrzej Grabowski z Planicy, dziękuję za te relacje. A temat zmieniamy na piłkę nożną. Trwa trzeci ćwierćfinał Pucharu Polski. KKS Kalisz podejmuje Śląsk Wrocław w 3 minucie, bezbramkowy remis. To mecz drużyny z drugiej ligi z zespołem z Ekstraklasy. Podobny zestaw na boisku zaprezentuje się wieczorem. W ostatnim ćwierćfinale to będzie spotkanie Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa. I czekamy też na pojedynek Huberta Hurkacza w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Dubaju. W tej chwili na rozpisce gier przy meczu Huberta z Pawłem Kotowym jako godzina rozpoczęcia widnieje 17:50, ale jeszcze może się to nieco opóźnić. Jutro w ciągu dnia pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, na termometrach od -1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, najwyższa temperatura na krańcach północnych do +7. Trójka. Program trzeci. 6000 zapachów zebrano w jednym miejscu, o tym mówiliśmy dziś w audycji, a to w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w podpoznańskich Owińskach. W fiolkach zamknięto aromaty kwiatów, warzyw, ale także dworca, spalin czy bursztynu. Sprawa ważna i poważna, a my pytamy państwa, to ten jeden, jedyny zapach, którego nie pomylimy z żadnym innym. Czym pachnie i jaki on jest? Zapach dzieciństwa. 2 2 7 3. Witam panią. Dzień dobry. Mój zapach dzieciństwa to orężada w proszku, jedzona palcem w szkole. A według moich chłopców to lane kluseczki na rosole, które im robiłam. Pozdrawiam trójkę moją trójkę. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy również, pozdrawiamy pani trójkę. Za 23 minuty 18. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Mailowo państwo. Przede wszystkim zapach dzieciństwa to młode ziemniaki z koperkiem okraszone boczkiem, do tego sadzone jajko i zjadłe mleko. No i komu jeszcze? Pan Radek z Radomia narobił apetytum. Pani Beata, w domu były pastowane podłogi. Zapach tej pasty pamiętam do dziś. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Pytamy o zapachy dzieciństwa. Ja po dzień dzisiejszy pamiętam zapach suszonych borowików, które moja mama suszyła na wietrze, nawlekając każdy kapelusz borowika, wywieszała na słońce, a następnie wieszała w tak zwanym pomieszczeniu nazywanymi pustkami. To było pomieszczenie w chacie wiejskiej, gdzie magazynowało się ziemniaki, ogórki, etc. I zapach tych suszonych borowików mam po dzień dzisiejszy, kiedy siadam do wigilijnej zupy, a minęło lat, och, och, och, albo i lepiej. Zapachniało świętami Bożego Narodzenia, a tu wiosna za pasem. czy naprawdę jest dzisiaj dzień astronomicznej wiosny? Wydawało mi się, że koło 20 któregoś. Może Unia to zmieniła znowu. jeszcze nie wpłynęła na to. Czekamy także przede wszystkim na zmianę czasu z zimowego na letni, letni na zimowy. Tej sprawy Unia także jeszcze nie rozwiązała. 19 minut pozostało do godziny 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dziś pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Dnia przybywa, noce stają się coraz krótsze, a na poszukiwania tej prawdziwej wiosny wybrała się nasza reporterka Agnieszka Loch. Dzień dobry. Szukam wiosny. Czy wie pani, gdzie mogę znaleźć? Jesteśmy tu na słoneczku, fajnie jest. Czuje już pani wiosnę? Czuję wiosnę na całego. Gdzie właśnie najbardziej czuć wiosnę? Chyba na działkach. Na działeczkach. No i w sercu, nie? Czyli w sercu jest wiosna. Jest wiosna w sercu, wszędzie ją czuć powoli. Chociaż mroźno, ale słoneczko świeci. Jak jest słoneczko, to ślicznie. Czy my czujemy wiosnę? Tak? Czujemy. A jak masz na imię? Olek. Olek, a lubisz takie słońce piękne, jak świeci ci w oczy? Lubię. A jakie plany na wiosnę? Co będziesz robił na przykład na dworze? Bawił się. Niech tylko świeci cały czas słoneczko. Kalendarz chyba przyjdzie do nas za 21 dni. Ekspert pogodowy Cezary Orzech. Zmagania zimy z wiosną i wiosny z zimą są znane od wieków. Różnie bywało. Wszystko to zależy tak naprawdę od sytuacji w Antarktyce. Bo tam spływają w tej chwili zimne wody. Taki potężny kanał, olbrzymiej ilości świeżej wody, które płyną oceanem na północ. I w zależności od tego, na jakiej głębokości będzie ta woda, w jakiej temperaturze, zależy, jak będzie się układała właśnie ta walka wiosny z zimą. No i w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją bardzo denerwującą, bo jest ładnie słonecznie, otrzymaliśmy dużo świeżego, dobrego powietrza, ale i zimnego. Nocą temperatura spada do minus 1-2 stopni, a w ciągu dnia, przynajmniej do końca tego tygodnia, będzie gdzieś w granicach 7, a nawet 8 stopni na plusie. Ale to jest za mało z kolei, żeby buchnęła wiosna, żeby rozpoczęła się wegetacja. Temperatura mogłaby być wyższa, natomiast jeśli chodzi o kolor nieba i mocno świecące słońce, to jak najbardziej. To jest dziewczynka. Tak jest. Ona się urodziła w zimie, widzę. Jesienią. Czyli to jest jej pierwsza wiosna. Tak jest, dokładnie tak. I jak ona się czuje? Bardzo dobrze, jest bardzo pogodna, więc myślę, że jak tylko będziemy mogli uskutecznić dłuższe spacery, to będzie jeszcze radośniejsza. Czekam, aż wszystko zacznie kwitnąć, na ogródka się pójdzie, coś się... Będzie ruch, tak teraz siedzimy, pogoda taka zgniła, cały czas była. Czekamy na tą wiosnę. No to dziś kwiatki już zaczynają na ogródku kwitnąć. A jakie ma pan kwiaty? Przybyśniegi, narcyzę, tulipany zaczynają wychodzić. Jest pięknie, wreszcie, dość już tej zimy. Jeszcze troszeczkę, jak słyszeliśmy, taka zgniła pogoda. No, jeszcze przez paręnaście dni, a już za 3 tygodnie wiosna kalendarzowa. Przypomnijmy, rozpocznie się, no, tradycyjnie, bez zmian, 21 marca. Być może już państwo słyszeli, widzieli oznaki prawdziwej wiosny. Dziś meteorologicznej początek. 2 dwójki, 7 trójek telefonicznie. No i trzeba nam będzie troszkę jeszcze poczekać, by usłyszeć coś takiego. Ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Żyły skute mary, napruchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątane w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. wygląda ten was trudny świat. Na to dwie miliony wie to jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten was trudny świat. Na to dwie miliony wie to jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Zamykamy ptasi oddział za 12 minut 18. Ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. I tradycyjnie na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi z dr Klaudią Rosińską, specjalistką w zakresie zwalczania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. No, piękny temat dziś, bo w mediach społecznościowych, w internecie pojawiła się informacja o tym, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie istnieje. Piękna z punktu widzenia naukowego, badaczy, fact-checkerów. Czy to jest bardzo proste do rozszyfrowania, do sprawdzenia? No pewnie dla osób, które nie są podatne na wiarę w teorie spiskowe, to jest proste do sprawdzenia, bo nawet z niektórych punktów na Ziemi widać tę stację. No ale... dobra, news czy fake news? No fake news, panie redaktorze, fake news. To co dzisiaj o teoriach spiskowych, jako przykładzie właśnie ta informacja o nieistnieniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Nie, dzisiaj nie chciałabym o teorii spiskowej, tylko chciałabym pokazać troszkę bardziej, na czym polega wpływ, taki miękki wpływ oraz iluzje optyczne, bo w tym newsie, o którym pan redaktor powiedział, to jest w rzeczywistości filmik i autor na jednym z mediów społecznościowych wskazuje w tym filmiku, posługując się zdjęciami, że no, stacja nie istnieje, bo... I teraz używa dwóch argumentów. Jednym z nich jest to, że cała inscenizacja tej stacji odbywa się w studiu nagraniowym, a brak grawitacji ma być rzekomo symulowany przez astronautów, którzy mają mieć na sobie specjalne pasy i wisieć na linach. No to na pewno w tym samym studiu, co lądowanie na Księżycu. No oczywiście, że tak, bo to jest bezpośrednie nawiązanie do tego okresu, tak uważam. Ale teraz ta kwestia pasów. Na tych filmikach, teoretycznie, gdyby przyjrzeć się im tak zupełnie bez żadnej świadomości, nie widać tych pasów w mojej ocenie. Natomiast cała konstrukcja tego filmiku opiera się na takich psychologicznych mechanizmach wywierania wpływu społecznego, które polegają na tym, że z powodu wielu heurystyk poznawczych i takiego przeciążenia czy zmęczenia poznawczego kierujemy się zdaniem innych osób. Czyli jeżeli ktoś siada obok nas albo widzimy w filmiku, że mówi, że coś widać na filmiku... Czy zobacz. Widzisz to? Widzisz? To nawet jak pierwotnie tego nie widzimy, to ponieważ bardzo chcemy widzieć, to nasz mózg sam pozwoli nam to zobaczyć. To znaczy tak nas oszuka. Faktycznie, widać. I będzie dokładnie ta reakcja. No tak, tak, ja widzę. Zresztą na pewno nasi słuchacze kojarzą z mediów społecznościowych takie różnego rodzaju quiz, zagadki, albo znajdź różnicę, albo znajdź liczbę w jakimś szeregu innych cyfr. I bardzo często ludzie w komentarzach piszą, gdzie coś widzą, a potem się okazuje, że w tym miejscu na przykład tego nie ma, bo to było zupełnie gdzie indziej, jak się zagadka rozwiązuje. I warto się zastanowić, dlaczego ci ludzie, bo ja jestem przekonana, że ci ludzie naprawdę to widzą, bo bardzo chcieli zobaczyć coś. Tak działa nasz umysł. Już to kiedyś mówiłam, że jeżeli bardzo chcemy się do czegoś przekonać, albo bardzo chcemy w coś uwierzyć, to nasz mózg też na podstawie heurystyki dostępności dostarcza nam argumentów, żeby tę wiarę podtrzymać, żeby nie wywołać dysonansu poznawczego i konfliktu. Stąd w przypadku tego filmiku właśnie ten komentarz na początku, co mamy zobaczyć, doprowadza do tego, że jeżeli chcemy oczywiście, to otrzymujemy to i to widzimy. I kto będzie chciał zobaczyć te pasy albo te kawałki liny, to będzie je widział. No a kto będzie krytycznie do tego podchodził, rozumiejąc, jak działają te mechanizmy, no to może się nawet tutaj pobawić za pomocą narzędzi internetowych, o których często mówimy, na przykład aplikacji Invid, i poklatkować te fragmenty, żeby zobaczyć, czy w drobnych, nieruchomych klatkach widać te liny. Moim zdaniem nie widać, ale nie chcę sugerować, nie niech nasi słuchacze sami teraz wszyscy sprawdzą. Z autorytetem tutaj pani doktor podpowiedziała, że nie ma. No i nie, co powiedziałam, że moim zdaniem, bo nie chcę wywierać wpływu ze względu na autorytet. To jest druga kwestia, o której czasami mówimy. Tak, no, jeżeli autorytet, pamiętamy przecież przykład z chorizo, mój jeden z ulubionych. Dokładnie, więc jeśli jeszcze właśnie jest to wsparte jakimś autorytetem, albo nawet jak się ktoś powołuje na jakiś autorytet, to już to może rzeczywiście wpływać na to, że będziemy bardziej podatni i bardziej wierzyli w tego typu kwestie. No a do tego jeszcze dochodzi trzecia rzecz, czyli presja tłumu, tak? Jeżeli 15 osób przed nami napisze, ja to widzę, ja to widziałem, to jest bardzo nikła szansa i trzeba być bardzo asertywnym, żeby napisać w komentarzu, słuchajcie, tam nic nie ma, ja tego nie widzę, więc to jest chyba jakaś, mówiąc kolokwialnie, ściema. No to na koniec jeszcze, jak się bronić przed tego typu, nie wiem jak to nazwać, no, iluzjami optycznymi, wmawianiem nam, czy wprost dezinformacją? No, panie redaktorze, tak jak zawsze, jeżeli już zaczniemy rozumieć te mechanizmy, to to będzie przychodziło samo. Jeżeli zobaczymy te 15 komentarzy, to zaczniemy zastanawiać się, okej, może tutaj działa właśnie ta heurystyka. Albo jeżeli ktoś nam mówi na początku filmiku, że coś mamy widzieć, to może ja sobie poczekam kilka dni i obejrzę ten filmik dopiero jak będę miał w miarę świeży umysł i czystą głowę. No to cierpliwości przy tej okazji także życzymy. W rozszyfrowywaniu czy to news, czy fake news. A dziś pomagała nam w tym dr Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Thinking